se tsao na sholosha, sete se tsao di na sholosha, tsavino tsuancha na sholosha, sete se tsao na sholosha, kwisene kwisebe na sholosha, sete se tsao na sholosha, sete se tsao di na sholosha, tsavino tsuancha na sholosha, sete se tsao na sholosha, kwisene kwisebe na sholosha. We'll be right back. sine și cățoa lehi. Tango, tango, sine și cățoa nea. Ni tonuala, ni cica, vengo lecua. Ni tonuala, ni cica, vengo neacua. Paño seda și cățoa lehi. Paño seda și cățoa nea. Solistoci au nași și cățoa lehi. Solistoci au nași și cățoa nea. Cacinacea și cea ca vitoanea. Catosoniño ce ca vicioanea. Toțițe hoața cea hilihi. Toțițe hoața cea hilihi. Dițotișo ia tena tișilehi. Ditango tau sine na tișile. Ni tonruala ni cica vengolecua. Ni tonruala.